مشورت دے مصحاق عثمانی کے ادش پہ تو اور ترتیب نزولی کے دوے ہیں نہ پہ ابتدائی صورت میں گرے ہاں ترتیب نزولی کے دوین نمبر تو سورہ عرب نہ اس کو اور تو سورہ مزدہ کے بعد بنا دیں حضرت ماں پکر سردار ہے شروعات سورت کی مسئلہ بیان سے ہوتی اور پسی پدی سورت کی جرت او مغرب پر تبلیغ پانے جدا اللہ جل جلالہ کے توحید مسئلہ بہادرے سرا اور جرت سرا پر اور پدی کی ہت قسمہ مداحنت اور مفاہمت نہ کرو ودو لو تدہن فیدہن کچرتا تو مداحنت اور مفاہمت کے مدعی خصو تبادے پر دیا رہی نفدی مسئلہ کی بات ہے کہ چاہترہ مداحنت اور مدابادی نہ کے وقتی جرت اور بہادرہ سرم مسئلہ رہے قرآن سے سورت سورت کے بعد ذکر کی کہ زواج تسلی او دعوت سورت وذکور او تدخل فی بطونی تخفیف بطونی تخفیف اخروی او بشارات بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون کی اشارہ تھا نبوت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دوار پسی واو ضمیرے فوائی قلمی او دارے کہ واو کا ضمیرے فما يسطرون کی دوار کسی ور پسی ضمیرے نو دانون کم جملہ تسمیہ کئی نو اقسمو بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ملی کن وستا بانے والقلمی او قسم ملی فقلم بانے وما یقلون او قسم ملی فاغسبانے سلائی کی لیکی ما انتا بنعمت ربکا بمجنون دا پہ جوابی تسمیہ ما حق به نعمت ربک به مجنون دا اللہ پا فضل او دخلی پا نعمت پا لیوانی نی بلکہ تو واقعیتاً پیغمبر بیوی ونی دی چتا تا ایوی ونی نسبت دی والکلمی قسم ملی پا کلم باندی دا کلم نمرات کلم دا فرشتو دا قلم نمراد قلم دا علماء دا اہل حق قدرات اور یا دا قلم نمراد آوات قلم چی اغیر بادی دور محفوظ ذکر شوید وما یذکرون او قسم ملی فارضبانی یذکرون فی یکتبونہو چیلی کیے دوئی سوکی رکھی کاتبانی رکھی اور امین فرشتی رکھی ما انت بنعمت رب دکاتنی فمطرف قلبانی دی مجنون اللی ونی و ان لکا لأجرا او بیسکت ساد فارا اجر دی غیر ممنوع ممنون ناقابل اقام غیر ممنون غیر مقطوع الى یوم القیامة زمرا اجر دے کہ ان کے ثابت کے نظر ولی زکر نبی علیہ السلام فرمائی اقدار جو علی الخیر کفائی گی سری کریم علیہ السلام کی ایمان بنیاد کیسے دے پر قیامت اکوری سور مومنانی او د ایمان په بنیاد باندې اعمال کوي په دې ډول کې د نبی اسلام علیه السلام ذکر ایمان او د عمل صالح بنیاد نبی کریم علیه السلام کې شوی. د مؤمنان او نیک اعمال کو تر قیامت پوری د تر قیامت پوری د نبی کریم علیه السلام لپاره اجر او ثواب دی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ أَوْ بِشَكَاتِهِ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ خَامَصَعِيبَ لَا خُلُوِ بَعْنِي فَسَتُبْصِرُوا فَسَرْبِي شِتَبَ أُوْبِنِي وَيُبْصِرُونَ أَوْ ضَيْبَ أُوْبِنِي بِيكُمُ الْمَفْتُونَ شِفَكَمْ يَوْدَ تَعْصُبَانِي لِيوَنْ تُوْبِي. په کوم یو باندې د تاسو نه لیوانتوب دی دایلي وړي او کماج ما دللا ساته د لیوانتوب بیماری ده. دا په سره په تعلیم دی راځي ان نارکک به ذکرت او عالم او صبر ذات کی من فاجاب دی ظلان سجيره چې فتا شوی دی دلان د الله تعالی نه او هو عالم بالمهتدين الله خبر ذاته په هدایت واره وباني. فلا تطع المكذبين فاستصابداري مكواد تكذيب كونكو ودو ضيحي لو تدهنو تاجفا مداهنتوكي فيدهنون فالضيفا مداهنتوكي مداهنت فاسكي نرمعيش ودو ضيحو خي لو تدهنو شنربيو كتو فيدهنونا فهم يدهنونا نغيبهم نرمونكي هاي فقل موقفتي لك بالكل تيار دي سوزبانات بالكل تيار دي مستاق انتظار دي لجي فقل موقفتي او فقل مشتكي زربر املا شكرانا والي خط لك شكي ولا تطع او تاكدار مكوا كل حلاف دهر يو قسم خور ملين زليلا حلاف كثير حل كدير قسمون خوري او كدير قسمون خوري لأغادير قسمون ما تيو ممورات كثير الآثام لأون انقار اغه د توسو کسبونو د ماډولو مرتکبی او مهین زریده ولا تطیع صابدار بکوا کل حلات زهر یو ډیر قسم خو مهین د زریده حمادن حمادن عیاهن او د متلاشد عیب حماد هغه څه وی چې د خلکو عیوب لري متلاشي د عیوبو د خلکو عیبونه لټوي په خلکو باندې نکچینی کوي خصوصا د اهلیت خطراتو نکچینی کوي نو د داسې نکچین انسان او د داسې عیاب انسان تابعداري مه کوه. مشاء بنميم او په هغه نقال باندې بنميم د شغلی مشاء نقال بنميم دا غریب نقل کوم کی د شغلای یو خبره فلسه نقل کوي او د بل هغه بل نقل کوي. او من داعی فاغیر من کوم کی باندی دل خیری دل خیر ذکر امراض مال ان کی ریش من ناعب دل مال کہ اغدیر منک ان کی مال لرا سچار اتیسن ورکے نیبیت دانا نیبسی اوڑے انتہائی بخیم لیو نا فردی صدقہ پیجری نا وجوبی صدقہ پیجری نا نفسی صدقہ پیجری اور یا دخیر امراض دین اسلام لے من ناعب للخیری منعه للإسلام دير ملكون كي دفار الإسلام فلام دي إسلام ندري دنور خلق دفار دلير برفق قاو في سو دير إسلام ندري نتدابك اتباع مكوا او بل صفت تدري معتد دا متجاهل معتد فجاكت على الحد کی هغه وزن کې د حنا انتها پسند دی انتها پسند دی کو کوفر کې انتها پسند دی قدیمن د ګنندار اصولن د پد زبانا اصولن غریز جاکن شپ مزاج صح مزاج بعد صادقا رسول دی اتنی من حرام زادا بعدا پمانا د سیوا باندې سیوا ذالک زنیمن او علاوه د زنیمن چې حرام زده زنیم ولد الزنا نه په کوم خلکو چې د صفات موجود دي دغه اتباع مکوا ولا تطیعوا لحلات مهین اذا تطلع عليه اياتنا فوقي تلسيش فدباني اياتنا اياتنا زمنگا لقالا تي قوائي اساقير الاولين دا افساني دي دفقوانوكو تذي ساكي قدمي سره سنتي مهو سرده جمدا والقدتا على الخطر القرطوم فقو زباني و سما یتیمون لري نتا او توت د سیماتون لري سناتبو هي سنجعل له رحمتا وعلامه على الخرطوم هي على الانف خرطوم خرقم سره دي د انسان خرقم هغه پوزه ده د اجله خرقم د اجله پرخوزه ده ده انسان خرطان ده اغدا قوزة ده نو آيات كريمات ده لفظ باعتبار سر عام ده كيف جاكي ذاك اسم صفات موجودي نو ده ذاتي كس اتبانة جان تساطة فكارة او بیا دغه صفات مجموعي اعتبار سره په نورو کارو ډېرو کښې موجود وو او په وحید ابن مغیره کښې موجود وو نو چې دا آیتونه نازل شو نو هغه وایي چې سوچ مې وکړ نو ما چې دا ټول صفات خو په ما کښې سره دا خو داسې چې ما ته وایي چې ولا تطیع کل حلاف مهین وی دغه یو صفات مبارکه اراده پوره یقین نو بعد ذلك زنیم وی دغه په اړه کې مشه کوم چې دا څنګه ده چې زه حرام ده ری نو وی د مور نه دا پوه وکړو وی ما ته چې ما ته صحیح دی حل وایي وی هرې راته وی ما ورته تم کې وایي چې صحیح دی حل راته وایي کې نو وزن دی زما پلار څوک دی صحیح مشهور خدای چې ولید ابن مغیره پلار خو زما خپل پلار دی څوک نبی راته وایي چې په اصل کښې ما یو حبشي غلام سره جنا کړې وه دلته د هغه نه پیدا شي نو یې بس یعنې پوره یقین ناغی چې دا ټول زما صفات دي د اکثر مفسرینو د دې مزاج هغه ذکر کړی دی واقعه د هغه سره خاص نه ده ذکا العبرة بالعلو لعموم الالفاظ لا بخصوص الواقعات والاسفار او سنتمه على الخرطوم سبت ذات وركم على الخرطوم فقوز باقي نذات کنایه ده تسلیم نه من دې به حق من دې به حق نرزینا او عذابی کفرائیو بکیدیش ذاتی اتضا بوزور کم بوزو بے بلکل دست چی داغ جنا بش داغ منا بش او کو دنیا کی وطا رب دکشنا تکاروش زکا پیو جن کی مسلمان د ټولې د لاندې د پوزرا د پوزې سره نو د ولید د موګیرا هڅه کړې وو په دنیا کې هم د کشان سره چې وو او ټول د پوزې څخه د پیوته په جان ورپسې دا څه په دې دنیا کې مذاکر کې لکه د فارغ د تنظیم چې خلک تنظیم ولي کوي د دنیا د وجه نه کوي د مال د وجه نه کوي د باغاتو د وجه نه کوي خو د مال او د دولت په بنیاد تنظیم د انبیاو نه پکار او تنظیم د حق نه پکار ان بلونا بیٹھکا منگ امتحان کرے بدل باندھی کما بلونا اصحاب الجنت لک سرنگے چ منگ امتحان کرے پا اغاون دارو دبا بن از اب سمو پا وقے چ دای قسم نو کر ل یکرمنھا چ خامتا دای بکٹائی کی دار با مصبحینا او وقت صبا دی ل یکرمنھا سرم اخر چ دری ایک لیقطعن ثمرها دیو پریگئی میوی دلی مجدغینا پا وقت سباک نفل کرس کی قسم نوکر سبا اما مالکان چه سهر وقتی وقتی با دکبا سمی کٹائی بکو او ولا یسنونا او استثنائی نکولا لیکن شاء اللہ نگی لا يتصنون لا يكون ان شاء الله او يا لا يتصنون معنا ولا يتصنون حصه المساكين او ده استثناء نقول ده غنيتي دو قراو هاي تسجد دا قولا لکه څنګه چې د دې لارو هغه په استفوله د غریبانو او د فقراو او د مساکینو چې سبې ته ځي ګوله او دای وی زمونږ د غفلا خو یو کما کړو غریبانو ورکول ته په کیسه ضرورت دی وضاف عليها نفس ذكر له بدل باباني صائف يوعاب من ربك تجانب درستانا وهم نائمون بدات حال في تديقدو وضاف عليها بدل صائف يوم مصيبة ذكر لجوزي هاي بذكر له فأصبحت فنبرزيدا جابا كالسريمي فشاكي دلو كرشوي فتنادو فجي اواز نورتليو بلتا مصبحينا قوام دسباكي يغدو على حرفكم داتي قدي تاربطي على حرفكم ففتل قلباني إن كنتم سارمينا كتر تيبازو كتاي كون في هنغدو هنخرجو دينيه غضبطان وزي سهر وزي وفي على حاسكم فعرفت القلبان إن كنتم صارمين كترتعي تاتو كتائي كون دي دبار دا كتائي هو إرادي وقتي وزن وقتي فشفش فباني فتياركي فانطلقوا قصيروان شو وهم يتخافتون فتاتحال كي چفتی پتی خبری کولی خبری پکلا رکو سورنا چزمان پتلو بانسو کوئی رشی چتا تقیبانا غلط نشی دا اولی پتی پتی خبری کولی اولی زمرت وقت روان هل لا تذکلنها اليوم عليكم مسكين وجه دغوا هل لا لئلا دغه توقت او توقت راځي چې او پټي پټي خبرې کوي په دې خبرې مته وایي لئلا يذکلنها دغه رفاره چې داخل نشي دغه باسه هل يوم الذي عليكم فتعبان دي مسكين يوم مسكين ذکر کیا بتانا ہم سوال سے وغدو او دیروان شو سار وقتی عنا اردن پا اغمانی باندی قادرین پدا چال کے چکادرن کنوں کی وزانو لرا وغدو او روان شو سار على فهد معاك مع قرد هي مع من عند الفقراء سرد المني دو فقراء يعني هم فزك طبعا دلوان شكا ميسكين زمان بس سوال كي نمون بوطي انكاتو وغدو مع قرد او حرد من عند قرد او روان كذي سرد المنينا دفار دو فقراء او قادرين پدا تیار کې چې قادر کړو ځانو خپلنا قادرینا اځي قادر کړو ځانو لرا فی فنهم خپل ګمان چې تا قهر او تک نه ویږي د نظر دی موږ کټای کو پرانو به کوتا زه نه دیو فلما روها فسرخلا چدئی قلیدتا باغ لرا یعنی زائدہ دیرا فلما رعوها فلما رعو موجعاتا فلما رعو مکانا چویدتا مکان لاتا باغ نقالو زیبوی اننا تزالونا تیشک انگا خساشو بل نحن محرومونا بلک منگا محرومیو ویمن دلار برکتا اینا دوار دولا من اتاز لا تا اغلق الفضاء ومنگا دبل جا فاتی کرار دو ها اول اخوه لاس بل بل صفا کرو شوی دبل جا فاتی کرار دو نوچی بیائی نشانات و علامات تا اکتر وینا نا دبل جا فاتی تنوی را دلی بل نحن مخروبون من دا مخروب اکلی شبیو دباغنا نحن مخروبون عن الجنة من دا مخروب اکلی شبیو دباغنا زمن دا باغ تبا شوه ده نو قال اوسطهم اوی اوسطهم اغا ورد دوی اغا درمیانه کرد دوی یعنی ورد دوی پا مانا دا درمیانه هم راجی او اوسط پا مانا دا افضل هم راجی ادم اقول لكم يا معلومه تاستا لولا تسبحون تقاط بني تسبين بيان وي الله تلك جلاله دش دقيق منظم جنائي ما هو تبير يفكر لا تمرر شرك مكة وي ولكن تاستو بكفر كي فشك كي فراتو او تاستو تمرا بخير شبه تاستو بيتا تريبانا ونزبه تنخم نوباسو نذبی ایت پر کرینا باندې انا اقول لكم لولا تسبحون بعض مفسرین و حضرات ذلائل جنون معنا کړي د فلای تسبحون باندې ولا تسنون ولا تسبحون او غیب التسبیح بیان ولا الله منزه نه کړه د شریکان نه مشرکان نه ما په دې چې بیان وایي نو قالو دیعوی سبحان ربنا پاکی دا رب زمنگل را اینا کنا قادمین دلتا منگیو زاریمان فا اقبر بعضهم فس توجیشو پاکیدو دی عدا بازن فا بازو پاندی جسلا ومونا چملقت ہوئی یو بلرا قالو دیعوی یا بیدنا اے حلاکت سمنگا اینا کنا قادمین دلتا جمنگا سرکشا عزا کنا ممکنتا چرس زمنگا ایوب درنا خیرن تاکی بدل کراکی منتا ورشه منها دغ باغنا انا الى ربنا رون بشکا منقبل رفتا رجوع کون کیو نو ده شرک او ده بخل پا بنیاد بانی فرماشو نو بسوک ده دنیا خوش آگی مواری نو فکار داده چه ده اللہ چه لجلال رو دین منی دنیا بمخیر كذلك العذاب هي العذاب يكون كذلك عذاب الدنيا دغرم لك سرك يتبقى أصحاب النبع مرادو ولعذاب الآخرة خامقا عذاب الآخرة كده أكبر من الولي لو كانوا يعلمون كاشدوا يقعد لي فخبر أو عبرة في هذا الولي ورپسی اشارت اخرجی جن للمتقین بیسک دبارد متقیادو عند ربهم فلیز ربت غیبادی جنات النعیم باغنا دنیمتی افنجعل الزمین آیا مکفوبرد و مسلمانان کالمجرمین فشانت دمجرمانو ننا ما لکم سشویل ساس دبارا کیف سامتو مخرنگی تسرک ویتاسو هم لكم كتاب آيات ساسو دفارا كتاب دي فيه تدرسون تفاقه كي ذكر كوي ساسو صفت كي ذكر كوي إن لكم لذكت ساسو دفارا فيه فدا كتاب دي لما خامقا آفده تخيرون كتاب دي انتحا كوي هم لكم ايمان يات ساسو دفارا قسم لدي علينا فمنغ باني فارغتون ترسيدون كدي كلا يوم القيامة رد قيامتا یعنی انتہائی کلکتی ساتھ مضبوط کا سمجھ دی کہ پہ دنیا کے ہم اللہ رضا کی اختیار کرتی اور دنیا دا پہ آخرت کے ہم خدا اختیار کرتی ورنہ کہ اللہ اختیار کو نہیں ساتھ پہ اللہ رضا مانی بہت انظام داتی نتا سام دماغو اور اس طرح خدا رضا کی قسم نہ دستی دی سو یعنی کیا نونا ان لكم بيتك الصلاة الفارة لما رمى آسري فحكمون تفيس عليك ويتاكو سألهم سفوتك ندوينا أيهم تكم يوددوين لذلك فتيكا بادي تغيم كثير لي زمدار أو زامن لي لدي خبر الزمان أرسو تصوب ديار لي كهذا هو الجي أوشتر لذاتي كسمنا هم لهم شركاء ياد ديد فارة شريكان لي فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ فَسَيَجْرَاتُ لُكِ فَشَرِكَانُ قُرْبَانِ جِنْ بَعْدُوا صَادِفِينَ كَسَرْزَيْدَي رِشْمُنِي يَوْمَ يُقْوَانْ سَاكِنْ لِيْتَ فَلْيَأْتُوا مُقَدَّلْ وَبَاتِ او یاد تک مضوع فَلْيَأْتُوا سَرَبْ مُطَالِقِ هم لهم شركاء فليغتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقين. لكره فتنان كرزي فاخر اسكري بيقبل شركان ميدان لك سيدي اخلاق. او يوم تقول كما ترى ربتي اذكر يوم يكشف عن ساقين. لكي امت اغرز رعايتك صامتك شعبك انتي سطر يوم يكشف عن ساق لفظي او لغوي معنى خدغه ده فاغرت چې يكشفو چې بربنډول به وکړی شي عن ساقین د پنډی د پای به بربنډی شي یوم یکشفو فاغرت چې بربنډول به وکړی شي عن ساقین د پنډی پنډی بربنډی شي نو عن ساقین ساقین چې کومل وای وای دا نایب فایل ته لپاره دی یو شفو یعنی مجرور نایب فایل باندې کیږي روان دي شي نو ان صاحب دا نایب فایل ته لپاره دی یو شفو نو په هغه کې چې پرمنده پکې شي فنډه نو یو توجی خدا چې دا طاب امراض پاک دوباری کارا نو بیا دا آیت تا متشابهات آره چې دا اللہ جل جلالہ دا صاف نسا مراد دے اور بیا دا کشف دا صاف نسا مراد دے نو دا دیفہ حقیقت دی اللہ جل جلالہ پوری او دا چدا خو خبره ده نه چې امام قزاوی رحمت الله علیه دوه معناګانې ذکر کړې دي چدا مخاوره ده چې ذکر د صاف او مراد په حقیقت د صاف اطلاق په حقیقت باندې نمارا بشین یوم یکشکو عن عبد الامر و حقیقتی یوم یکشکو عن ساکن یوم یکشکو عن عبد الامر واضح بکلیشی عبد الامر خبر واضح یہی واضح بکلیشی حقیقت پا منکشف شی یو ایوک شکو انکشاف پا اوکشی دا اصل امر او دا اصل حقیقت نمانانا مسئلہ و بلکل واضح شی او کارب شی او سک اسما پتوار ابحام بپا دیش او دوین دا چی دا باوردہ او دا کنائدہ دا سختائنا یوم یکشف عن ساکن ای یوم یشتد الامر چه سخت بشی معامل حیبتناک بشی معامل لذا مخاوره دا لکه مرسا گوانده بیلو مای عرب وی کشفت الحرب عن ساکها جنگ پر پبندائی پندائی پر بندک بلا مانا سو جنگ انتیج سخش جنگ انتیج خوفناک شو او ارد سور سبا کی ترشیو وکشفت عن ساکیها مانا سو حیبت زدہ شو تو یوم یکشف عن ساکن چرد با انتیجی سخت شو خلق وقت حیبت زدہ شو نو دایی در کخپل شرکا اغلا پیشکی بیا چخناسی چی ویعونا الى سجود او دی براو پلنشی سجدیتا فلا یستطیعونا پس دی بطاقت نلری خاشع فس ابسارهم فدا پیاشتی وکی براو تی سرگید دوی سرحتهم زلتن او پتکڑی بی دی درا رسوائی سجد بشی پوری زکر دی پو دنیا کی سجد نمکلی دفع آخرت کے بعد سے جنشی بولے خاشعتن ابصارهم کدی بھائی سرگی دوئی شرمندہ بھائی او یا خان ابصارهم بسی براو کی سرگی دوئی انتہی حیران بھائی انتہی پریشان بھائی سارہا کن زلتن او پٹکڑی بھائی دیلرا زلت وقد تانو پتا دی سرہو دی یدعونا الى سجود چدی برابر شو سجید اللہ سراتا هم سالیمونا پدا سیاستی چروغ رمت کو بیاوی سیدن پورا فلن یفعلو نفقی فتیزن چکلا روغ رمتو سیدن پورا نفت پیسنگا گئی لکیامت پرست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزرني بقريد مالرا ومن أو آتالرا ينكذبو تترزيب كي بهذا الحديث لذي ما نفاك سنستدرجهم زرده جمنبرا كابو دولرا من حيث تدرس سائنا لا يعلمون شديب نقويمي نستدرجهم نأخذهم تدريجا وأملي لهم أو مهلت وأملي لهم أو مهلت وارقم ضيسا إن لي متين بشكات منصوبة ما جدا متين مضبوطة دا كيف تدبير تغيشي مراد انتقام دي انتقام تو مضبوط دي ورفت زجر شده ولي إيمان نرار ولي دي إيمان نرارو كثير زيادة ہم تسألهم یا تمطالبت ید دوینا اجرم تمزدرے فهم من مغرمین نفضیلو فهم من مغرمین فضیلو وجد تاوان نامسکلونا درانی شبیدی بی ایمان ہم عندهم الغیبو یا فنزد دیبان عیب دے فهم یفتبونا فضیلی کلکی داغینا فهم یفتبونا عنہو مانا دا چلی کا کمر اختیار کے چھوٹی جب تھا فلو معبود کی رئی قطری کا ارض ان کا جد رئی مواخذہ نہیں کرے اور بسی تصری رسول علیہ السلام فاصبر لحکم ربک پس انتظار کوا سے سرے طرف پلتا ولا تکن کصاحب الحوت او مکیگت سانس کے دمل گری دمئی ہے ولا تکن مستاجرا تلوار نہ کوا څنګه چې تلوار یوسف علیه السلام کړی وه اذ نادا پاوکې چې د پرنه وکړه رب ته وهو مظلوم فدا چار کې چې ډکو د غم نه لولا ان تدارکه که چرته تستقیري نه کړ نوی کړی د ده نعمتون نعمت من ربه د جانبه د رب د نه لنبغ بالعراء خامخا غرتول شوی به بالعراء په کلاو میدان کې وهو مسموم فدا چاہتے تھے ضعیف البدن مسموم ضعیف البدن فجتباہ ربو پس انتخاب دا رفت دا فجعلو پس یہ گردو سرہا من الصالحین دا صالحان کا ملاننا و این یکاد اللذین ان مخفف من المصفف و انہو یکاد اللذین کفرون يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَتَكَاثَرُونَ كَافِرًا لَّيُزْلِقُونَ كَافِرًا فَذَكَرَ بِأَبْصَارِهِمْ فَسُرُّوا قُلُوبَانِ لَيُزْلِقُونَ كَافِرًا لَيُزِيلُونَ كَافِرًا كَيْفَ يُقَوَّلُ الْكَافِرَ وَلِكِ الْكَافِرَ بِأَبْصَارِهِمْ فَسُرُّوا قُلُوبَانِ نہ مانا تھا کہ بد بد تصوری اور برن برن تصوری اور اپنے سرگ سرگ کی تاتا دا پھر واڑی جب آوائی دی اور اپنے شرائط کے لیے جب پر موقع پڑے رہا فکم وقتی لما سمعوا الذکر فا وقتی تدائی ووریتا قرآن پاس لرا ویقولونا تیوائی انہو لمجنون بے سکا تا پیغمبر علیہ السلام لیونے دے وما هو نتیتا قرآن پاس إلا ذكر المجنة يتي للعالمين بارد مخلوقات سورة الحاقات مكي سورة مصحف عثماني في شفق نبي أوصيف نزولي في أثر أولياء يوم تو سورہ ملک نا رسکو اور سورہ معارف نا روان رہن لیں